Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Być może część z Państwa pamięta, że w maju poniekąd z okazji urodzin Artura Rojka sięgnąłem po nagrania grupy Mysłowic. Później było sporo innych wydarzeń i okazji, więc po dwóch audycjach dotyczących Artura i grupy Mysłowic zrobiliśmy przerwę, ale dziś właśnie jest ten dzień, kiedy wracamy do muzyki Rojka i grupy Mysłowic, choć nie tylko oczywiście. Przywitałem się z Państwem utworem 50881, to oczywiście fragment płyty Smolika, Smolik, po prostu taki tytuł tego albumu, który ukazał się w roku 2001. Gościnnie oczywiście Artur Rojek jako wokalista i ta piosenka dotarła na sam szczyt listy przebojów programu trzeciego. W międzyczasie Artur Rojek powołał nowy skład do istnienia, krótko mówiąc. Lenny Valentino, tak się nazywał ten zespół. Nazwa została zaczerpnięta z utworu grupy The Otters, brytyjskiej, bardzo ciekawej notabene formacji. W składzie Lenny Valentino znalazło się kilku bardzo znanych muzyków, między innymi perkusista grupy Mysłowic, czyli Lala, dwóch, a właściwie trzech też w porywach muzyków grupy Ścianka, ale przede wszystkim Maciek Cieślak i Jacek Lachowicz, też basista Metal Waluś przewinął się przez ten skład. Maciej Cieślak i Jacek Lachowicz to chyba te najważniejsze postacie, jeśli chodzi o płytę Uwaga, jedzie tramwaj, bo taki właśnie tytuł tego albumu został wybrany. No, oczywiście mówimy cały czas o grupie Lenny Valentino. Rok 2001 i słuchamy. Jak gwiazdki na pościeli mi się moje śpią na ziemi. Dom Nauki Wrażeń, a wcześniej Chłopiec z Plastyliny. Oba utwory z albumu Uwaga, jedzie tramwaj grupy Leny Valentino. To był rok 2001. To oczywiście nie znaczyło, że Artur Rojek przestał współpracować z kolegami z zespołu Mysłowic. Jeszcze nie wtedy i efektem współpracy z Mysłowic była płyta, która ukazała się w maju roku 2006. Dosyć długa przerwa po Korowa Milky Bar, bo prawie dokładnie 4 lata. Oczywiście w międzyczasie były Skalary, Mieczyki, Neonki, no ale to jednak nie do końca taka regularna pozycja w dyskografii grupy Mysłowic. Natomiast Happiness is Easy, notabene tytuł pochodzi od grupy Tok Tok z płyty The Color of Spring. Tam jest właśnie utwór pod takim tytułem. Happiness is Easy to album, no nie chcę mówić, że na pewno najlepszy w dyskografii grupy Mysłowic, ale na pewno jeden z tych najważniejszych. Nie tylko dlatego, że ostatni z Arturem Rojkiem. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali 3 utworów, które wydane na singlach świetnie sobie radziły do tego stopnia, że wszystkie 3 dotarły na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Z tym przedmówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym.

dużo lepszy smak niż tam. W internecie flirt, hasło biały miś. Bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Proszę dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść, gdy pada deszcz. Przed siebie ciągle biec. Nie wracaj nigdy już. Wciąż gadżetów stos zmieniasz życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Minęło 14 lat od tych nagrań, od chwili, kiedy te nagrania ujrzały światło dzienne. Nic się nie zestarzały, nadal to świetnie brzmi. Mieć czy być w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Tu gościnnie pojawiła się w chórkach Maria Peszek i wreszcie Nocnym pociągiem aż do końca świata. To były te utwory najbardziej rozpoznawalne z albumu Happiness is Easy, przebojowe, ale to wcale nie znaczy, że poza nimi na płycie nic się już nie dzieje, bo na tej płycie potrafiło momentami być bardzo lirycznie. Ja nie bardzo wiem, kim jestem sam. A ja trochę inny niż ten świat. Chciałbym, chyba nie chcę nic, ja malować konie i samochodem białym być, marzycielem wolnym nie mam wad. Ja właściwie nikim to będzie trwać. Być człowiekiem znaleźć chcę, uratować życie raz. Tylko dziś i mocno stać, chce nic. Sprawiedliwy świecie przyjdź. Są wspomnienia na marzeniach kurz. Mam 100 lat i chciałbym tylko trochę. Jak ja. I opowiedzieli mi, że bez marzeń, pragnień tych, życie wtedy traci sens. Zastygła w pozach jesień, autobus pędzi po brzegi wypchany zmęczeniem. Trzymając cię za rękę, brak entuzjazmu odbierasz jak opuszczenie. kilka uścisków, kilka snów, a wcześniej Gadające głowy 8006. To kolejne nawiązanie filmowe, jeśli chodzi o tytuły utworów grupy Mysłowic. Tym razem chodzi o dokumentalny film Krzysztofa Kieślowskiego. Ale oprócz lirycznych fragmentów na płycie Happiness is Easy bywa też całkiem rockowo. Spacer w bokserskich rękawicach to już za moment, a później no taki chyba najszybszy fragment tego albumu, nawiązujący trochę do wczesnego okresu w twórczości grupy Mysłowic, czyli Złe mi się śni. Wszystkie spal, to twój czas. I nie uwierzysz jak ważny jest dla niego i mnie. To nie przypadek, wiem, że jesteś tutaj, więc nie zmarnuj nic z tego, co masz, z tego. Znów oszukać cię, to twój czas. I nie uwierzysz jak ważny jest dla niego i mnie, niego i mnie. I tylko to, co masz, i tylko co się śni. A teraz siądź, bo wiesz już jak ze swoim życiem porozmawiać po cichu, po Złe mi się śni, gdy tysiące ścian. Święta wojna bez kultura mas. Mam już wszystkiego dość. Mam już wszystkiego dość. Pieprzona misja szukania życia. I znowu nie mogę zasnąć, nie mogę, gdy ciągle złe mi się śni. Gdy ciągle złe mi się śni. Gdy ciągle złe. I biorę prysznic rozbity w kawałki z oglądania telewizji. I boję się bardzo, boję się ludzi, gdy wychodzę na ulicę, a oni tacy dziwni, grubo ubrani i bez uśmiechu, patrzą nerwowo w prawo i w lewo. Oni także się boją i patrzą na mnie, oni boją się mnie. Spacer w bokserskich rękawicach i Złe mi się śni. Kolejne dwa fragmenty albumu Happiness i Seasy. Zespół Mysłowic z roku 2006. Pierwsze miejsce na liście przebojów albumowych w naszym kraju. Na nagrania solowe, no bo już wspominałem, że zespół się rozstał z Arturem Rojkiem, tudzież Artur Rojek rozstał się z zespołem. Trzeba było poczekać długo, głównie dlatego, że Artur poświęcił się off-festiwalowi, organizowaniu tego festiwalu co rok i krótko mówiąc to go zajmowało w bardzo dużym stopniu i zresztą z bardzo pozytywnymi efektami, no bo udało się balansować ten festiwal na naprawdę jeden z najważniejszych w Europie, jeśli chodzi o skalę przedsięwzięcia. I świetna muzyka oczywiście. Natomiast wreszcie w roku 2014 Artur Rojek wydał swą debiutancką płytę solową, która oczywiście przygotowywana była przez dłuższy czas, no ale wreszcie w 2014 roku ujrzała światło dzienne. Składam się z ciągłych powtórzeń. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuj. Jedną nasze lilie, więdną gdy odchodzę.